Această regândire a nodurilor culturale și a nodurilor topografice în culturarea unei unei, să zicem, unei insularități culturale. Ca atare, în domeniul meu, am fost nevoit să îmi clarific, în primul rând, ce înseamnă, această perspectivă asupra textului literar vechi. Bineînțeles că din evaluarea a perspectivelor, cea mai apropiată optică mi s-a părut cea a profesorului Zuc de la Iași, în sensul în care acesta vede în astfel de literatură o anume predispoziție de scriere a trecutului. Bineînțeles, am pus față această optică cu cercetarea realizată de profesorul Zanterescu și lucrurile au început să capete un contur pe care încerc să vi-l supun atenției. Este un contur confirmat de altfel de către un cercetător, de către un întemeietor al noii școli critice, e vorba de Xenopol, ironizat de Maiorescu și probabil tratat cu anumite rezerve din anumite puncte de vedere, dar perspectiva lui Xenopol vine și ajută foarte mult în conturarea, acestei noi direcții. Cert este că la sfârșitul secolului al XIX-lea, mai exact în jurul anului 1901, putem vorbi într-adevăr de o instalare în spațiul cultural românesc a acestui fenomen de continuitate prin depășire critică a unui model. E vorba de acel model romantic, un model în coliziune cu noile metode, mult mai severe, desprinse din frecventarea generală a centrelor de influență franceze și germane. În acest sens, reține atenția, într-adevăr, primul volum din Biografia Românească Veche din 1903, definitivat de Ion Bianu, încă din 1900 și, bineînțeles, așezat, apropiat oarecum de ceea ce încerca și Nicolae Iorga în istoria lui cu privire la literatura română de secol XVIII, din 1901. Este interesul pe care spațiul cultural românesc îl arată acestei tentative de comasare și de scriere a unui tezaur național de tipărituri și manuscrise. Avem în vedere mai ales editarea catalogului manuscrilor românești. Bineînțeles că fenomenul este interesant și crește în intensitate și volum. Am în vedere o serie de proiecte, sunt proiecte în care cele două axe, istoriografia și filologia, într-un fel încearcă să se împace și să recunoască, regăsindu-se. E vorba de schițe de istorie literaturii române, o carte didactică secundară a lui Urechia, istoria limbii și literaturii române a lui Dian Sușeanu, atacată violent de Maiorescu, după cum foarte bine știm, dar pe criterii, eu știu, oarecum străine fenomenului. Și, bineînțeles, istoria introducerea limbii și literaturii române este al lui Alexandru Filichite de la Iași. Avem în vedere de asemenea și diferite tentative de realizare de Zieria, Focu, Lăzăriști de la Sibiu, Arbore, Drăghicescu, Miron Popiru, Nădejde și o serie întreagă de cercetători, al cărui număr interesant îl face pe Maiorescu să încerce un prim bilanț al fenomenului și al rodicii acestei școli critice românești. Cert este că din această magmă se vor desprinde, eu știu, trei axe. E vorba de cercetători care, într-un fel, încearcă să sistematizeze și să creeze noile perspective. Am în vedere un cercetător mai puțin urmărit de noi literații. E vorba de studiile realizate de Onciul. Acesta intră într-un fel în coliziune cu optica de mega fenomenologie pusă de Xenopol și bineînțeles că prin acest pivot se încearcă într-un fel aducerea în acord a școlii franceze a lui Monod cu ceea ce visează și își dorește fenomenul românesc și bineînțeles se concretizează grație lui Ion Bogdan. Intervine aici un element foarte interesant și foarte productiv în ceea ce privește cercetarea istoriografică și filologică românească, și anume abordarea fenomenului slavistic, mai ales în cadrul Universității de la București și pe care o putem cupla cu foarte mare rodnicie de arhivistica inaugurată și susținută de Onciu. Cursul acesta inaugural al profesorului Bogdan de la București ar fi, în opinia noastră, unul dintre primele repere ale programului pozitivist de orientare a studiilor istorice și istoriografice, ilustrat prin recomandări exprese de sensibilitate de documente și depășirea acestei faze romantice prin plasarea la nivelul gândirii și a practicii apusene în domeniu. Bineînțeles că se urmărește o racordare și o ancorare a fenomenului într-o drumare sănătoasă a spiritului public, ceea ce visa de altă și mai restul, prin scolirea conștiinței de sine a unor colectivități. Nicolae Iorga se angajează cu o optică foarte interesantă și care a meritat revăzută. E vorba despre această abordare fragmentală și fractală asupra fenomenului și dintr-o perspectivă foarte productivă. Oricum, triada aceasta, Iorga Orciu Bogdan, are un impact vizibil asupra tinerii universitare și, bineînțeles, că contribuie la instaurarea, zic eu, celor două momente. E vorba despre un traseu dinspre patriarhalitatea fenomenului, având în centru pe Dean Sușeanu, Iorga Ase și Filip Pușcariu, și conducând pe cele două axe ale modernității, în special Cartojan și celălalt versant foarte interesant și provocator și bioticul cel impus de Călinescu. Merită o atenție deosebită, așa cum precizat și profesorul Brâncuș, o serie de istorie ale fenomenului abordate oarecum atipic pentru perioada în care ele au fost gândite și concepute. Am în vedere o istorie a literaturii române vechi, e vorba de cea a lui Sextil Pușcariu, editată la Sibiu în 1920, și atrage atenția, eu știu, această tentativă reușită doar dintre temă unei categorii de cititori medii, cei din învățământ, și anume această perspectivă interculturală, în care abordarea culturală legată de elementele colaterale faptului literar și fenomenului literar conduc la o conturare a unei pluriperspective pe care o va definitiva și decanta școala lui Cantojan. Cert este că toți acești cercetători sunt într-un fel recunoscuți și acceptați de centrele culturale și academice europene. Mutația de perspectivă se simte într-adevăr și foarte bine intuiește cercetătorul Dan Zafirescu odată cu fixarea momentului Cartojan. Cartojan, singurul cercetător, într-adevăr recunoscut și acceptat și pus în valoare la nivelul învățământului superior european. Foarte interesant mi se pare o perspectivă aceasta a reeditării și reașezării într-un posibil arhipelag al acestei literaturi vechi, o completare a acestei optici a lui Cartojan, pentru că el, după câte știm, nu era specialist și nu se încuraja în a aborda fenomenul din perspectiva slavonă, cu istoria lui Ciobanu, de care s-a vorbit astăzi. Am văzut o reeditare nefericită la Chișinău, nu știu dacă o cunoașteți, o reeditare nefericită, dar zic că ar merita această istorie a lui Nicolae Ciobanu revăzută și reașezată și pusă, eu știu, în conducție cu aceste studii ale lui Bogdan, Panaitescu, Petrovic, Nițimia, sau mai recente cu studiile lui Dan Simonescu, Turteanu și, bineînțeles, la profesorului Mihail Arghetau, nostru profesor. Această optică are în vedere și o completare a golurilor, dar și o conturare mai exactă a acestei personalități culturale. Bineînțeles că apropierea pe care o încerc legătură și cu optica lui Călescu are în vedere mai degrabă optica asupra fenomenului istoriografic ca atare. Dacă eu știu că Cartojan este cercetătorul care își construiește demersul în funcție de dubla dependență, Călescu vine cu o provocare mai degrabă de subliniere a literalității. Călescu, spre deosebire de Cartojan, consideră faptul literar în egală măsură un fapt istoric, dar și un declanșator de posibile, eu știu, eflorescențe accidentale, ceea ce dă culoare și o anumită tensiune câmpului literar. Călinescu și Cartojan se întâlnesc însă într-un punct de referință, și anume cel cu privire la rolul istoricului literar, acceptat drept creator de vocație și om de o mare putere și capacitate intelectuală. Ca atare, putem vorbi de instalarea, eu știu, în jurul anului 1940, a unui fenomen recunoscut în ceea ce privește atât productivitatea intelectuală, cât mai ales perspectiva a unui fenomen încă cu suficiente surprize culturale și literare.